Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle imanın kadri kıymetini bilen, tevhidi anlayan ve cennete giren samimi kullardan eylesin bizleri. Şirk, günah, karanlık batağından Allah Azze ve Celle bizleri kurtarsın. İçimizden Rabbani alimler çıkarsın. Hakkı, hakikati anlatan ve ona uyanlardan, ameliyle bize örnek kılanlardan eylesin. Kardeşlerim, yaşamış olduğumuz şu kesitte gerçekten birçok mesele, hak, batıl birbirine sanki aynı bir hasır tanesinin veyahut bir hasırın liflerinin örülmesi gibi küfür öyle birbirine örmüş ki imanın içinden seçilmesi, sanki tevhidin yaşanması, İman kardeşliğinin oluşması sanki imkansız gibi bir durum ortaya çıkmış. Aile yapısı bozulmuş. Çocukların yetişme tarzı bozulmuş. Ticaret anlayışı bozulmuş. Toplumdaki gidişat bozulmuş. Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmiş olduğu asra adeta dönmüş durumdayız. O günde kimin kaç kadından olduğu belirsiz. O günde hangi çocuğun annesi babası ne olduğu belirsizdi. Bugün de aynı durumlar. O günde faiz had safhadaydı. Bugün de faiz aldı başını ne yaptı? Gitti. O günde hak, hukuk yoktu. Zulüm had safhadaydı. Din horlanıyordu. Dini anlatan insanlar aşağılanıyordu. Veyahut gülünüyordu, dışlanıyordu. Bugün de adeta o günlere doğru ne yaptık? Geldik. Peki, bunda suç kimin? Tamamlanmış, kemale ermiş elimizde bir din varken, Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlar için önümüzde bir örnek, bir numune varken, imanda sahabeyi örnek almamız gerekirken, ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Yani sahabenin bir yaşantısı önümüzde model olarak varken bu sıkıntı ne? Bu gidişat ne? Buna şöyle güzelce bir analiz edip hem gidişatımızı kontrol etmemiz, hem ticaretimizi, hem yaşantımızı bir gözden geçirmek zorundayız. Öyle ortamlar oluşmuş ki İnsan bir soru sorduğunda dahi, bir hocasına, bir alim gördüğü insana dahi önce küfrü işliyor, sonra diyor ki hocam ben bunu işlersem Allah indinde günah var mı? Şimdi soru ne zaman sorulur? Ben bunu yaparsam Allah indinde bir sıkıntı doğar mı? Deyip sorması gerekirken önce işleyip sonra mı sormak gerekir? Bu nedir? Ha, senin ağzından ne çıkıyor bir bakalım. Senden çıkmazsa işime gelene ne yaparım? Giderim. Bu da nedir? İnsanları bozmuş. Ahlakı da bozmuş. İnancı da ne yapmış? Bozmuş. Bu da nedir? Alim olduğu gibi, geçen derslerde dikkat ederseniz işlediğim sohbetlerden bir tanesinde tüccar alimler de var. Yani belam dediğimiz kötü nedir? Alimler de var. İnsanları cezbeden, kucaklayan ama onları cennet diye vaat ettiği yer neresi? Cehennem. Cehennem diye gösterdiği yerde neresi? Cennet. Öyleyse kardeşlerim bunların hepsinin altında yatan nedir? Sözüm girişi fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü bayağı bir mevzu var. Hepsinin altında yatan şahsın yani ferdin iman olgusundaki zayıflıktır. Zaaflarıdır. Bir şeyle karşı karşıya kaldığında yenilgisidir. Şeytana yenik düşmesidir. Nefsine yenik düşmesidir. İmanın tadını alarak iman tarafını seçememesidir. Bütün olgunun, bütün bu müşkülatın yığılıp önümüze kocaman böyle angarya olarak çıkmasının sebebi nedir? Budur. Çünkü kalpler kardeşlerim bir tüy gibidir. Her şeyden etkilenir. Birine iyilik yaptığında yüzü güler, şaka yap bir dürt, suratı ne olur? Mahkeme duvarına döner. Anında senden yüz çevirdiğini görürsün. Sırtını pohpohla, ooo ağam paşam, kötü bir hareketini gör, nasihat et, böyle mehter maçıyla gider arkasına da bakmaz. Yani insanoğlunun kalbi her zaman ne yapıyor? Değişiyor. Öyleyse kardeşlerim, şöyle kendimizi bir kontrol edelim. Benim kalbim katılaşıyor. İbadetlerden zevk almıyor. Müslümanlarla bir araya geldiğinde böyle içim ısınmıyor gibi sözler duyuyorsanız veya bir şeyler hissediyorsanız bu sizin imanınızda zaafların oluştuğunu, imanla imtihan edildiğinizde bir amelle karşı karşıya kaldığınızda kalbinizin değiştiğini, hayra değil şerre doğru gittiğinizi ve nefsinizin doğrultusunda hareket ettiğinizin göstergesidir. Bakın Hacer Askalani'nin çok güzel bir sözü var. Allah kendisinden razı olsun. Oruçla alakalı bir sözünde ne diyor? Eğer diyor beden toksa şehvet açtır diyor. Beden açsa şehvet nedir? Toktur diyor. Yani istediğinizi ne yaparsınız? Yaptırırsınız. Ama beden toksa o size istediğinizi yaptırır diyor. Onun için diyor Allah kitabında Resulü sünnetinde ne yapın? Oruç tutun. Bekarlara. Ne yapın? Evlendirin. Olmadı. Oruç tutun. Çünkü oruç şehevi arzuları ne yapar? Kırar diyor. Öyleyse kardeşlerim insan Kur'an okuyor etkilenmiyorsa, günaha çok kolaylıkla düşebiliyorsa, şöyle bir şeyle karşı karşıya geldiğinde tercihi İslam olmuyorsa, iman tarafı olmuyorsa, günaha da çok rahatlıkla böyle bir adım atıyorsa, o zaman Müslümanın kendisini ne yapması? Hemen hesaba çekmesi lazım. Çünkü kişi arkadaşının dini üzerinedir. Arkadaş bozuyorsa arkadaşını bırakacak. Çalıştığı iş yeri çok önemlidir. Çünkü insan diyor köydeyse ne olur? Kaba saba olur. Avcılıkla iştigal ediyorsa gafil olur diyor. Yani daha ötesine gitmek istemiyorum. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ey diyor kalpleri halden hale çeviren Rabbim benim kalbimi İslam'da ne yap? Sabit kıl. Veyahut bir rivayette ayaklarımı İslam'da sabit kıl diyor. Veyahut bir rivayette şeytan diyor insanın damarlarında kanın aktığı gibi ne yapar? Akar diyor. Öyleyse kardeşlerim bizler yani şuraya kadar anlattığım şeyler nedir? Hep kişinin ferdiyle alakalı müşkülatlarıdır. Önce ferd olarak kendimizi bir hesaba çekmesini öğrenelim. Eğer kendimizi hesaba çekersek çok rahatlıkla günaha ne yapamayız? Giremeyiz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bir cenaze geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam soruyordu borcu var mı? Evet. Cenaze namazını kılıyor muydu? Peki bugün borcuna dikkat eden var mı? Veyahut faizden alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar ağır sözler söylüyor ki en hafifi kişinin anasıyla 70 kere zina etmesi gibidir diyor. Bugün birisi düğün yapacak düğün kredisi. Ev alacak ev kredisi. Bilmem ne alacak bilmem ne kredisi. Çok rahat çekebiliyor mu? Ya diyor Diyanet fetva vermiş. falan pırf mı diyorsun, prof mu ne diyorsunuz? Fetva vermiş. Ama hiç demiyor ki ben bunu yaparsam ne kazanacağım? Yapmazsam ne kaybedeceğim? Rızkı veren kim? Kaderde biz işlemedik mi? Ana rahmine bir çocuk düştüğünde 3-40 gün geçtikten sonra bunun rızkı ne olacak demiyor mu? Ömrü Said mi, Şaki mi? Öyleyse insan ne yapacak? Takdir edilen rızkı harama ne yapmayacak? Çevirmeyecek. Veyahut harama döndürüp de ömrünü ne yapmayacak? Karartmayacak. Evet kardeşlerim, imanın zayıflığı kişinin kalbinin kırıklanmasına veyahut mühürlenmesine veyahut ters dönmesine sebep olan olgulardan bir tanesidir. Veyahut teneke olan kalplerden bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kalplerden bahsederken dörde ayırıyor ve birine ne diyor? Teneke kalp diyor. Sahabe soruyor, o ne? İyiliği gördüğünde diyor, aynen diyor, nasıl o fasulyeler suyu görünce böyle şımarır deneye durursa diyor, iyiliği gördüğünde hemen ona dönen, nasıl diyor bir yaraya diyor cireyet böyle bağlar, kabuk bağlarsa kötülüğünü gördün, kötülüğü gördü mü de hiç düşünmeden oraya dönen kalp derdi. İşte bu kalp nedir? Artık kendine yetmeyen bir şeyi var. Onun hemen acilen tedaviye nedir? İhtiyacı vardır. Müminin kalbi her zaman hassas olmalı kardeşlerim. Hastalığın yerini ne yapmalı? Bilmelidir. Ve hastalığın sebebinin farkına varmalıdır. Ve helak olmadan önce bunun tedavisine ne yapmalı? Başlamalıdır. Çünkü Kur'an'da Allah Azze ve Celle bizim için hidayet yollarını en net bir şekilde ne yapmış? Anlatmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi gecesi gündüz gibi ne yapmış? Bir yol üzerine bırakmış. Tuvalete hangi ayakla girip çıkacağımızı ya da gökte uçan bir kuştan dahi bize ne yapmış? Haber vermiştir. Eksik hiçbir şey nedir? Yoktur. Öyleyse kardeşlerim bu hastalıklar bizi helak etmeden önce hemen tedaviye ne yapmalıyız? Başlamalıyız. Öyleyse bazı belirtiler vardır. Eren hoş geldin kardeşim. Mesela demin kardeşimizin işi vardı. Allah razı olsun. Ama sırf bizi görmek için geldi. Ne yaptı? Yarım saat oturdu, gördü, hasbihal etti, işine gitti. Allah ondan razı olsun. Şimdi bazı şeylerin belirtileri var. Bir adamın mesela yüzüne bakıyorsun, ya senin yüzün rengin kaçmış. Yorgun musun? Yok, iyiyim. Üşüttün mü? Yani bir hastalığın dahi neyi var? Belirtisi var. Veyahut bir rahatsızlığının neyi vardır? Belirtileri vardır ki ona göre tedavisine ne yapılır? Başlanır. İmanın zaafının da neyi vardır? Belirtileri vardır. Bunları güzelce ne yapma? Yakalamak gerekir ki tedaviye bir yerden başlanırsa hastalıkta ne yapar? Gider. Onun için kardeşlerim iman zayıflığı hastalığının pek çok göstergeleri vardır ki bunlardan birincisi belirtilerden günah işleme ve haram olan işleri tereddütsüz yapma. Eğer kalbiniz herhangi bir günahla karşı karşıya kaldığında hiç tereddüt etmeden misal bir yalan söylenebiliyorsa çok rahatlıkla burun dikilip yüz çevirilebiliyorsa hakta demek ki bu imanın zayıflığı en önemli belirtilerden nedir? Bir tanesidir. Allah bizlere mağfiret etsin. Düşünün şimdi imanın zirvesi ölçü neydi? Ahiret korkusudur. Ahirete iman zayıfladığı an günahlar ne yapılır? Çünkü hesabı yalanladın mı günahlar nedir? Evet geç. Hemen geç olur. Ama Allah'a iman, ahirete iman zirve yapmışsa insan ne olursa olsun yaptığı harekete, konuşmaya, bakışa, gidişatına ne yapar? Dikkat eder. Kendine her zaman çekidüzen verir. Ama tabii imani ve tevhidi bakışsa yok, nefsani bakışsa hani geçenlerde bir ders yapmıştım. Kişi sevdiğiyle beraberdir diye. Sevgi ben merkezliyse ne olur? Ha? Yani güya Allah için sevgidir de ama iyi bakarsan Allah için sevgi. Ben seni çok seviyor. Ama sende hala cahiliye adetleri var dedi mi senden yüz çeviriyorsa demek ki çok isabetlisin. Çünkü sevgi Allah sevgisi neymiş? Değil. Neymiş? Cahiliye sevgisi. Senden yüz çevirmişse bitti. Onun için kardeşlerim Allah'a karşı isyan içinde olanların tek bir günahı sürekli işliyorsa, günahı işlemede cesaretliyse, çok ina günah işleme ve o günahı da zamanla artık gayet bir normal bir ahlak gibi hayatına geçirmişse demek ki o insanın imanı zaafları hak noktaya ne yapmıştır? Gelmiştir. Bakın Buhari'de şöyle bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kardeşlerim ümmetimin tamamı affedilmiştir ama Allah'ın geceleyin örttüğü günahları gündüz başkalarına anlatan, Allah'ın günahlarını örttüğü gündüz Allah'ın örttüğünü açanlar hariç diyor. Buhari Kitabul Edep'te, Müslüm Kitabul Tövbe'den naklediyor. Yani kul bir günah işlediğinde Allah onu ne yapmıştır? Örtmüştür. Ta ki o falan gün şunu yaptım, falan gün bunu ettim, şuraya gittim, şöyle ettim deyip de açmışsa Allah onu ne yapar? Yazar. Ya örtmüş bak hem günah işlemişsin. Allah da onu ne yapmış? Örtmüş. Şimdi buna bir de tersten bakın. Şimdi Allah örtmüş, günahını bağışlamış. Öbürü tutuyor şimdi, ulan bu diyor şunu yapmış, bunu yapmış. Sana ne? Sana karşı mı işledi? Ona karşı işlemiş, onu atmış, örtmüş. Sana ne düşüyor? İman kardeşliği düşüyor, başka bir şey değil. Allah bizlere hayır versin. İmanın zafiyetinin belirtilerinden bir tanesi de kardeşlerim, kalbin katılaştığını ve haşinliğini hissediyorsan imanını tekrar kontrol et. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinin diyor boynundan İslam bağı çıkarılmışsa huy olarak hani bizde fıtri huylar var ya huy olarak ilk çıkarılan nedir? Merhamettir. O gittiyse İslam'ın esamesinde ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Öyleyse ara sıra veyahut devamlı kalbinize bakın. Bir insana, bir hayvana veyahut bir şeye her ne olursa olsun kalbinizin merhametini devamlı ne yapın? Kontrol edin. Ve haşinlik, hırçınlık günahların eseridir. Çünkü Allah Azze ve Celle eğer katımızdan diyor sana Allah'ın bir lütfu, rahmeti olmasaydı, yani sen onlara yumuşak davranmasaydın, kaba, katı kalpli olsaydın diyor. Şimdi kabalık, katı kalplilik insanın nefsinde yumuşaklıksa Allah'ın lütfundan. Eğer haşinlik varsa, katılık varsa ki bunlar imanın zafiyetin en önemli etkinliklerindedir. Öyleyse kendimizi ne yapacağız? Hemen gözden geçireceğiz kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Allah şifa versin babana. Amin. Yine kardeşlerim ayeti kerimede biliyorsunuz Bakara suresinin 74. ayetinde nice diyor kayalar vardır, taşlar vardır ki diyor Allah korkusundan parçalanıyor. Hatta sular fışkırır diyor. İnsanın kalbine bakıyorsun kaskadı ya. İyilik gördüğü bir insana bile beton gibi ya. Düşünebiliyor musun? Beton gibi. Demek ki bu imani nedir? Değil. Allah Resulüne bakın aleyhissalatü vesselama. Ayşe annemiz diyor ki hiç görmediğim halde diyor Allah Resulü'nün diyor hanımlarından en çok kıskandığım kimdi? Bak görmemiş. Niye? Ne zaman diyor onun bir arkadaşı koca karıyı görse diyor hemen diyor devesindeyse devesinden iner. Yeleğini çıkarır yere serer. Onu oturtur, gönlünü alır, ihtiyacı varsa giderir. O ondan yüz çevirmeden, ondan yüz çevirmezdi diyor. Yani onunla muhabbet ederdi diyor. Düşünebiliyor musunuz? Vefayı görüyor musunuz? Vefayı görüyor musunuz? Peki bugün iman ehliyim denilen insanların arasında bu vefa olsa Peygamber Aleyhisselam'ın bu gösterdiği örnek almamız gereken vefa olsa bugün dünyada bizim içimizin şeritleri mi önde olur? Yoksa İslam mı olur? Hangisi? Yoksa biz bu İslam'ı tanıtabilsek en kafir olan insanlar dahi ki o gün bölük bölük İslam'a girdiler. İslam'ı benimsediler de bugün niye insanlardan şu söz çıkıyor? Bak eğer İslam'sa bu İslam'sa ben Müslüman değilim sözleri dahi hep Müslümanların yüzünden söyleniyor. Eğer İslam anlayış buysa ben bu İslam'ı kabul etmiyorum sözleri hep Müslümanların şeritliğinden, sakarlığından söylenen bir söz. Ama iman zirvede olsa ne olur? Ne olur? İmanın getirdiği ahlak da zirvede olacak. Çünkü iman, edep, ahlak, haya hepsi birbirleriyle nedir? Kardeştir. İman arttıkça haya da artar, edep de artar, ahlak da artar. O zayıfladı mı? Bu sefer öbürleri hayasızlık, ahlaksızlık, katılık hepsi ne yapıyor? Ön plana çıkıyor. Öyleyse kardeşlerim haşinleşme varsa, katılık varsa bunlar neymiş? İmanın zafiyetinden hemen kendimizi ne yapacağız? Düzelteceğiz. Onun dışında en büyük sebeplerden bir tanesi de ibadetleri zamanında ve tam manasıyla yapmama iman zafiyetidir. Bakın mesela Allah Azze ve Celle Bakara suresinin hemen girişinde müminlerden bahsederken ne diyor? Onlar namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Ne diyor şimdi Nisa suresinde? Üşenerek namaza kalkarlar. Allah'ı çok az zikrederler. Son vakte bırakırlar. Değil mi? Gösteriş yaparlar. Namazda hırsızlık yaparlar hadis-i şerifte. Yani her şeyi yapar. Bak birisi aynı namaz müminliğin alameti. Aynı namaz bir şahsın münafıklığının alameti. Öyleyse ibadetlerde yani bir namazı ele almayın. Haccın bile kaç kişiye farziyeti var? Oğlum burada ikimiz de Hüseyin'iz ama bir kişi konuşuyor. Bir Hüseyin olursun biz de. Şimdi haccın farz olduğu halde erteleyen yok mu toplumda? Oruç oluyor. Ya kış ayı gelince tutalım diyen yok mu? Oruçta tatile çıkan yok mu? Tatil yapmasın demiyorum. Haram değil bakın. Ama ibadeti tam manasıyla yapma her zaman insana ne yapar? Hayır kazandırır. Bazen Allah Azze ve Celle'nin bazen değil mi mekri vardır, tuzakları vardır. Kimin için? İnsanları deniyor. Hanginizin ameli daha güzel? Hangisi cennette daha büyük bir makama girecek? Allah'ın koyduğu neler vardır? Ölçüler vardır. Bizim bunları ne yapmamız? Kazanmamız gerekir. İnsan eğer ruhta, yani iman dediğimiz ölçüde bir şeyleri halledemediyse beden halledemez. Sabah bakıyorsun, ya başım ağrıyor, midem ağrıyor değil mi? Ramazan'da birisi, oğlum biz konuşmuyor. Sen git de orucunu ye. Sen bozacaksın. Yani kendine eziyet etmene hiç gerek nedir? Yok. Adama bakıyorsun ya işte çocuk evlenecek falan. Tamam hemşerim sen. Tamam. Sen bir emekli ol hacı öyle gidersin. Öldü mü de gelen meleklere ya bizim çocuklara verecekti. Torunlar büyüdü ona verecek. Bunu söylersin. İbadetleri tam manasıyla yapamıyorsa demek ki bu insanın ne yapıyor? İmanının zayıflanmasının en büyük işaretlerinden bir tanesi. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim düşünün, ibadeti tam vaktinde bir Müslüman yapıyorsa, demek ki dikkat eden bir insan. Zihni gafil değil. Artık ne var? Berrak. Önünde neyi var? Bir hedefi var. Ama ibadetlere dikkat etmiyorsa, gafilse, mesela şöyle diyeyim daha net olur bizim taraftan. Namazın terki İslam'da nedir? Nasıl bir küfür? İslam'dan çıkaran bir küfür değil mi? Şimdi bizim taraftan bir adam ya namazı kılmazsam kafir olurum derse, namazı öyle kılarsa bu namaz ona fayda verir mi? Anlatabildim mi? Dediğim. Ya Allah'ın emri diye kılmak var. Kulluk görevi olarak kılmak var. Kılmazsam gavur olurum deyip de kılmak var. İkisi de kılmak ama aynı değil bunlar. İşte birisi iman zafiyetinin getirdiği nedir? Bir noktadır. Allah bizlere hayır versin. Yine kardeşlerim, iman zafiyetinden bir tanesi Allah'a itaat ve ibadetler konusunda ihmalkar davranmak. Evet. Rabbim bizleri bu duruma düşürmesin. Ruhsuz bedenler haline düşenlerden bizleri eylemesin. Mesela hadi gel şu çarşıya gidelim deyince koşarak giden, hadi maça gidelim, sizin maçınızı demiyorum abi, futbol maçını diyorum. Gidelim deyince koşarak giden ama bir camiye, bir ilim meclisine geldiğinde üşenen insanlar aynı derecede insanlar değildir. Bugün ne o pop mu top mu sanatçıları var, sıdatlar doluyor değil mi? Sıdatları dolduruyorlar ve insanları da getiriyorlar. Hayvanlar gibi eğleniyorlar. Ama bir ilim meclisine insanlar dört kelimeyi dinlemekten daha acizdir. Ya konuşurlar, ya tutuşurlar, ya bir lafa tutarlar. Yani muhakkak bir şey yaparlar. Sohbetten sonra da ne öğrendik diye kendi aralarına gelip ilmi müzakere bile Müslümanlar yapmaz. Ama sahabeler yapıyordu bakın. Bunlar da iman zafiyetidir. Bir araya gelip muhabbeti, uhuvveti artırmıyorsa Müslümanlar, bunlar da iman zafiyetidir. Çünkü asabiyetlik, yani hemşeri veyahut huyunun tutuştuğu insanlarla bir araya gelip gruplaşma imani değildir. İslami değildir. İslami birleşme nedir? Renk, dil, ırk yoktur. Ümmet vardır. Ne diyor? Ayşe annemiz bakıyor. Biri siyah, biri beyaz, babayla oğul yatıyor. Allah Resulü bunun ikisini çok severdi, ben de çok severim diyor. Biz de çok severiz. Biz de din nedir? Budur. Sevgi de budur. Ümmetçiliktir. Allah bizlere hayır versin. Amin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Nisa 142'de, şüphesiz diyor münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışırlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başına geçirecektir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. Allah'ı çok az zikrederler ve insanlara gösteriş yaparlar diyor. Evet kardeşlerim, iyilik ve ibadete mahsus zamanların geçmesine üzülmeme, bunlara özen göstermeme de nedir? İman zafiyetidir. Hani öyle bir zaman gelecek ki diyor hadis-i şerifte, günlerin bereketi, zamanın bereketi ne yapmayacak? Olmayacak diyor. Bugün hangi günlerdeyiz? Mesela en yakın bizim esnaftan bir tanesi bir yere gittiydi. Tam bir sene olmuş gideli. Orada çalışan bir çocuk. Geldi, selamünaleyküm hocam, nasılsın falan. İyiyim elhamdülillah. Sen neredeydin? Hocam askerdeydim. Ne zaman gittin lan? Ne zaman geldin? Bir sene olmuş adam. Gitmiş, gelmiş, ben farkında değilim. Zaman ne yapmış? Akmış gitmiş. Zamanın bereketi yok. Ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine, ilk 10 senesine, sonra 13 senesine bereket var mı? Davete bak, savaşlara bak. 23 senede inanılmazı başarmış mı? Hem de kaç kişiyle? Çok bir adamla değil. İnsanlar bölük bölük İslam'a girmiş mi? Girmiş. Bunu kaba kuvvetle değil, hikmetle, güzel sözle, davetle yapmış. Bununla başarmış, savaşla değil. Bununla başarmış. Savaş sonra, güç olduktan sonra savaşta bile merhametli olmuş. Aldığı esire öyle bir muamele etmiş ki o esir kafirliği anında bırakmış, İslam'ı seçmiş. Bugün bizim hadis diye, ravi diye insanlara sunduğumuz hadislere bakın, hep esir alınan o kölelerin İslam'ı seçmesiyle ravi durumuna düşmüşlerdir. Allah onlardan razı olsun. Bu İslam'ın onlara gösterdiği merhametten kaynaklanandır. şu günahı mı işledin? 10 tane köle azat et. Köle azat edince gideceği yeri yok ki. Bakıyor yaşantı da güzel. Herkes birbirine iyi davranıyor. Yediğinden yediriyor, giydiğinden giydiriyor, zekatını veriyor. Sadakası ne kadar güzel diyor. Bizim aramızda bu yok ki diyor. Adam gitmiyor memleketine. Ve ne yapıyor? İslam'ı seçmek zorunda kalıyor. Peki bugün dilenmese, birisi kapısına gelmese sadaka vermeyi bilen var mı Müslümanlar? Zekatın doğru dürüst hesabını yapabilen var mı? Yok. Bu durumlara biz nasıl düştük? Hep iman zafiyetinde. Hep kendi nefsimizi düşüne düşüne, ahireti düşünmeye düşünmeye bu hale geldik ve toplumun dengesi ne yaptı? Bozuldu. Düşünün şimdi zengin, zekat vermeye muktedir birisi zekatını verse, bir adam onun malına göz diker mi? Bir adam onun canına göz diker mi? Dikmez, minnet duyar. Ama vermediği zaman adam onun yaşantısını görüyor, harcamasını görür, gidişatını görür. Ya evine hırsız olarak giriyor, ya canına kastediyor, ya da her türlü hainliği ne yapıyor? Yapıyor. Allah bizlere hayır versin. Sosyal denge hep iman tarafını seçmekle kardeşlerim. Onun dışında yine baktığımızda bir işe gideceğinde, bir randevusu olduğunda saati kuran, her türlü alarmın işe yapan veyahut nasıl diyeyim, yani o işine gidebilmek için her çareyi düşünen insan ibadet konusuna gelince ne oldu? Uyudum kaldım. Ya şimdi niye uyuyorsun kardeşim sen? Tamam uyuyor. Peygamber de uyumuş. Tamam. Allah Resulü de uyumuş. Ama diyor ki bir daha bırakmayın. Dikkat edin diyor. Burada bir ölçü var mı? Var. Öyleyse insan ibadetlerde gaflete ne yapmayacak? Düşmeyecek. Yani bir insanın ömrü hayatında bir sabah namazını uykuda geçirmesi bir elin parmaklarını geçmemeli. Geçiyorsa bunda bir sıkıntı var. İman zafiyetidir. Umursamıyorsun sen Allah'la kavuşmayı. Bir gaflete düşmüşsün. Bu gaflet neyse sen bunu ne yapacaksın? Bir analiz edeceksin. Sen o ezanın vaktinden önce bir kalkman lazım. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Gece uyuz bir eşek gibi yatana, çarşı pazar bağırana, çok yiyene, çok gülene Allah buğz ediyor diyor. Şimdi Allah'ın buğz ettiği insanla olmak istiyoruz. Allah'ın sevdiği insan. Yani bu dersten çıkaracağımız sonuçlardan bir tanesi, ikinci şahsı düşünmeyin. Eşinizi, çocuklarınızı düşünmeyin. Şu dersten kendi nefsimizi ne yapalım? Bir hesaba çekelim kardeşlerim. Nereye gidiyoruz? Eğer iyilik ve ibadete şevk ve gayretle gidemiyorsak, günahta şevk ve zevkte şevkle gayretle bir araya gelebiliyorsak bunlarda sıkıntı var. Rabbim bize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın mesela bir örnek vereyim. Cuma ile alakalı hadis-i şeriflere baktığımızda cuma günü sahabenin yaşantısı nasıl? Sabah namazından sonra mescidi ne yapmıyor? Terk etmiyorlar. Kalkıyorlar, iki rekatta bir selam, iki rekatta bir selam, ta cuma kılındı yeryüzüne ne yapma? Dağılma var. Şimdi bunu geçtik, gelelim bize. Vaktinde gelene bir deve, bir öküz, bir tavuk, bir yumurta, en son hutbe zamanı gelene melekler de oturuyor. Beydini sen de ancak cumanın. Görüyor musunuz? Teşviğe bak. Burada da senin aldığın hayra bak. Yani gidişat, ibadetlerdeki gidişata insanların verdiği önem de onun ne hale geldiğini gösteren meselelerden bir tanesi. Yine kardeşlerim, iman zafiyetinin birisi kişinin sürekli canının sıkılması, mizacının değişmesi, üzerinde bir ağırlık hissetmesi, en küçük bir şeyde öfkelenmesi veyahut sıkıntıya girmesi, insanların etrafındakilerin davranışlarından sıkınıp onları terk etmesi, onlara müsamahakar olmaması iman zafiyetinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Yani Allah için yapılan doğru bir sözden rahatsızlık duyması onun hele hele tam küfür batağına girdiğinin direkt nedir? Adresidir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ülfet eden ve ülfet edilen bizdendir. Ülfet etmeyen, kendisine ülfet edilmeyen adamda da hayır yoktur. Anladınız mı? Ülfet eden ve ülfet edilende hayır vardır. Ülfet edilmeyen adamda hayır yoktur. Allah o duruma bizleri düşürmesin. Bunların hepsi hep iman zafiyetidir. Allah bizlere hayır versin. Hakkı, hakikati dinleyenlerden eylesin. Bakın emir, nehi, kıyameti açıklayan Kur'an ayetlerinden etkilenmeme iman zafiyetinin en büyük işaretlerinden nedir? Bir tanesidir. Bakın Allah Resulü, Allah onlardan razı olsun. Osman radıyallahu anh bir gün yani herhangi bir zaman bir kabrin yanından geçse sakalları ağlamaktan ne olurdu? İz tutardı. Soruyor etrafındakiler. Ey müminlerin emiri sen ki Osman ne yaparsa yapsın cennet ona hak denilen sahabelerden bir tanesi. Ama seni görüyoruz ki ne zaman bir kabirden geçsen oturup ağlıyorsun diyor. Yani bu nedir? Yani cennetten müjdelenen sahabelerden bir tanesisin. Osman bu sözlerin hiçbirine iltifat etmiyor ve diyor ki ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. O şöyle dedi. Kabir ahiret duraklarından bir durak. Buradan geçen oradan da geçer. Buradan geçemeyen oradan da ne yapamaz? Geçemez. Bilmem ki diyor kabirdeki bu duraktan geçeceğim mi geçmeyeceğim mi bunu anlıyorum diyor. Ya arkadaşlar bizim ne yapmamız lazım? Yani Osman gibi bir sahabe Allah ondan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öldükten sonra öbür kızını da alıyor. İki tane kızıyla evlenen birisi ve şehit olan birisi cennetten müjdelenen bir sahabe hüngür hüngür ağlıyorsa biz bir kabir gördüğümüzde peş de öyle etkilenmiyoruz. Yani ne oluyor bilmiyorum ya. Öyleyse imanımızı ne yapacağız? Elbisenin eskidiği gibi iman da eskir. İmanımızı tazeleyeceğiz kardeşler. Hani şu hocaların falan perşembeleri falan hadi yeni bir nikah tazeleyelim. İman değil böyle değil ya. Böyle değil. Kendimizi bir gözden geçireceğiz. Allah'ın ayetlerinden ne yapacağız? Etkileneceğiz. Kur'an'ın kapağını bir açacağız. Allah'ın emir ve nehilerini ne yapacağız? Bir okuyacağız. Bir ayet duyduğumuzda veyahut bir şey okunduğunda böyle sağırmış, körmüş gibi ne yapmayacağız? Davranmayacağız. Yine kardeşlerim, iman zafiyetinin bir tanesi de Allah'ı zikretmekten ve ona dua etmekten gafil olma en büyük zaaflardan bir tanesidir. Şimdi başa bir bela, bir musibet geldiğinde vay şöyle vay böyle diye beddua ediyoruz ya, orada can yanıyor ya, işte hayırda, güzellikte de ne yapacak dilin? Allah'a anacak. Dilin Allah'ın ismiyle ne yapacak? Islak kalacak. Allah'ın şükrüyle ne yapacak? Islak kalacak ki kalp ne yapsın? Mutmain olsun. Eğer kalp Allah'ı zikretmiyorsa inanın muhakkak mala yani boş şeyleri zikrediyor. Birçok insanın son ölüm halini yazmışlar. Diyor ki adam ömrü boyunca şarkı türkü söylemiş, ölürken de şarkı türkü söyleyerek gidiyor. İşte vay zahidem diyor, ölürken de zahide diye gidiyor. Adam veznedarmış, ölene kadar para saymış, ölürken de para sayıyor. İşte bir, iki, üç kuruş şöyle şu bundan gitmiş. Adam ölene kadar tarlayla, takkayla, hesabıyla uğraşmış, ölürken de aynı. Kardeşlerim, kişi neyle yaşıyorsa, neyi zikrederek yaşıyorsa, ölürken de ne yapıyor? Onu zikrediyor. Biz İslam'a girerken ne dedik? La ilahe illallah. Bir kere deme yetmiyor. İnsanın son nefesinde de aynı söz söylemedikçe ne oluyor? Bir faydası yok. Ey amcacığım diyor, şu kelimeyi söylemezsen benim sana faydam ne yapmaz? Olmaz diyor. Öyleyse diller Allah'ın zikriyle ne yapacak? Islak kalacak. Eğer zikretmek ağır geliyorsa, dualar insana ağır geliyorsa, bunun sebebi nedir? Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, benden isteyin benden diyor. Benden istemezseniz, yani Allah'tan kim ümidi keser diyor? Ancak kafirler diyor. Benden isteyin, ben size ne yapayım? Vereyim diyor. Eğer Allah'tan dua istenmiyorsa, ondan bir şey istenmiyorsa, bu ona nedir? Sırt dönmedir. Yani Allah'la bağ ne yapılmış? Kesilmiş. Allah'a sırtı da ancak ne yapar? Kafirler döner. Peygamberler dahi o kadar Allah'ın yardımı görüldüğü halde direkt Allah onlara ne emretmişse yine Rablarına dönmüş, hep ne yapmışlardır? Dua istemişlerdir. Ve Rablarından her zaman ne yapmışlardır? Yardım istemişlerdir. Öyleyse kardeşlerim, bizlerin de yapacağı nedir? Duayı direkt devamlı dilimizde ne yapacağız? Islak tutacağız. Ve Rabbimizden her şeyi ne yapacağız? İsteyeceğiz. Zaten namazımızda ne diyoruz her zaman? Gerçi oraya geldiğinizde hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ne okuduğunuzu da. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yalnız senden yardım diler. Geçen bir arkadaş diyordu, ya abi diyor, Fatiha'yı hatırlıyorum da diyor, sonrasında neredeyim bilmiyorum diyor. Yani selamı veriyorum ama diyor, nereden veriyor bilmiyorum diyor. Niye lan dedim? Ya diyor, otomatiğe bağlayıveriyoruz namazda diyor. Ha. Oraya gidince dedim, otomatikten düşersin, vay dersin dedim. Dikkat ettim. Evet. Yine kardeşlerim, Allah'ın haram kıldıklarının işlenmesine kızmamak da iman zafiyetinin en büyük belirtilerinden de nedir? Birisidir. Çünkü kalpteki ateş sönünce diğer organların da münkere karşı çıkmasını ne yapamazsın? Bekleyemez. Allah bizlere hayır versin. Böylece kişi ne yapar? Ne iyiliği emreder, ne de münkere ne yapar? Mani olur. Çıkarları neyi geliyorsa öyle hareket eder ki bu da nedir? Çok tehlikelidir. Allah için hiçbir zaman yorulmaz. Hiçbir zaman Allah için yüzü pörsümez. Rabbim bizi bu duruma düşürmesin. Bakın hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zayıf kalpleri tarif ederken fitneler diyor insanın kalbine hasır çubukları gibi arz edilir diyor. Hangi kalp diyor bunu içerse ona siyah bir nokta olur diyor. O noktalar birleşe birleşe ne olur? Ters dönmüş bir kaba döner diyor. Ve hangi kalp de diyor fitneleri reddederse siyahtı şimdi ne oluyor? Beyaz bir nokta olur diyor. Ve o noktalar birleşe birleşe o kalp cilalı taş gibi olur. Yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne ona ne yapamaz? Zarar veremez diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Vücutta bir et parçası vardır. Bu düzeldi mi? Her şey düzelir. O bozuldu mu? Her şey bozuldu. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Kalbi güzel olanlardan eylesin. Eğer tepe taklak duran kalp nedir? Tesli. O kalp ne iyiliği iyilik bilir, ne de kötülüğü ne yapar? Reddeder. Artık kendi iyisi iyi, kendi kötüsü kötüdür ki Allah muhafaza bu. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi o nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin mi? Rabbim bu duruma düşmekten bizleri ve neslimizi korusun kardeşlerim. Evet. Demek ki böyle bir kalp iyiyi seçip kötülükten uzak durma duygusu artık ne yapmıştır? Bitmiştir. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam yeryüzünde bir kötülüğü görüp de ondan hoşnutsuzluk duyan sanki onu hiç görmemiş gibidir. Ama görmediği halde ona rıza gösteren onu görmüş gibidir diyor. Evet. Bir kalbi amel olan kötülüğe rıza gösterme fiili kişiyi o gördüğünü görüp düzeltmeyenlerin seviyesine ne yapıyor? İndiriveriyor. Allah Azze ve Celle duyarlı kalplerden eylesin kardeşlerimizi. Yine ortaya çıkıp gösteriş yapmak da imanın zafiyetinden nedir? Bir tanesidir ki insanlara başkan olmaya düşkünlük gösterme ve mensuliyet tehlikesini düşünmeme de iman zafiyetindedir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki siz diyor yönetmeye çok meraklı insanlarsınız. Yani baş olmaya, önde gitmeye, onurlanmaya, hani toplum içinde elden gösterilmeye pek meraklısınız diyor. Ancak diyor kıyamet günü pişman olacaksınız. Çünkü yöneticiliğin öncesi iyidir de sonrası pek kötüdür diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani çok meraklısınız ama diyor bunun hesabı nedir? Çok kötü. Hatta derslerin birinde işlediğimi hatırlıyorum şu hadis-i şerifi. İki kişi gidiyor, melekler diyor ki durun nereye gidiyorsunuz? Hesapsız. Onlar diyor ki bizi Rabbimiz gönderdi cennete. Durun diyor nereye gidiyorsunuz? Onlar diyor ki bizim diyor şu kadarcık hesap verecek bir malımız olmadı. İki kişinin sorumluluğunu da dünyada hiç almadık. Melekler diyor ki gidin. Sizin hesapta bir işiniz yok ki diyor. Evet. Rabbim bize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın torunlarının öldürülmesine veyahut sahabelerin, emirlerin öldürülme sebeplerine nedir bunların altında yatan? Bugüne kadar İslam'ın yani emir bazında böyle herkesin böyle ya işte şu emirimizdir diye seçememesinin altında ne var? Herkesin baş olma ihtirası var. Yani düzeni birisi sağlamaya kalksa, birisi oraya bir kadroyu oluşturuyorsa, hak etmeyen birisi hemen o düzenin başına geleyim mi? Ben vali olayım, ben hoca olayım, bana hoca desinler. Hep bu muhakkak ne yapıyor? Çıkıyor ve buna da kulak veren insanlar devamlı ne yapıyor? Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz diyor çok meraklısınız ama öncesi iyi, sonrası diyor hiç de iyi değil. Yine bir hadis-i şerifte diyor ki Aleyhisselatü Vesselam size yöneticiliğin nasıl olduğunu haber vereyim mi? Başı yorgunluk, ortası pişmanlık ve sonu da kıyamet azabıdır. Ancak idaresi altındakilere adil davrananlar müstesnadır. Onlar kurtulurdur. Evet. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Bakın bu konuda Yusuf Aleyhisselam'ı hep birileri ters kullanırlar. Konuyla alakalı ele alın. Yusuf Aleyhisselam'ın yönetimindeki o insanlar onun adaletini, onun ahlakını görerek İslam'ı seçtiler mi? İşte Musa Aleyhisselam'ın kavmi Yusuf Aleyhisselam'ın davetinin neticesinde yetişen insanlardır. Sayıları az mıydı? Birçok insandı ve Allah'ın rahmetiyle deniz yarıldı. Karşıya ne yaptılar? Geçtiler. Demek ki bu basit bir olay nedir? Değil. Yine kardeşlerim iman zafiyetinden bir tanesi bir toplumda ben de varım diye bağırma. Yani bağırma nasıl olur? Hal, hareket, oturma, soru sorma, oturuş şekli, insanlara davranış şekli, agresif hareket etmeler, bunlar imanın nedir? Zaaflarıdır. Sahabenin hal ve hareketine bakıyorsunuz Peygamber Aleyhisselam'ın meclisinde. Hep bir sadelik söz konusu. Herkes ne yapıyor? Kendine çok dikkat ediyor. Ve onlar o dikkat ede ede bize öyle örnekler olmuşlar ki imanda Allah Azze ve Celle onları bize ne yapmış? Örnek göstermiş. Allah onları örnek alanlardan eylesin. Ama mecliste baş tarafa geçme, yaldızlı sözler söyleme, nüfus sağlamaya çalışma, başkalarını dinlememe, 3-4 kişiyi yanına çekip ben emirim gibi hareket etme, bunlar münafıklığın alametlerinden bir tanesidir. Hatta münafıklarla alakalı dersten hatırlayacak olursanız, bu Abdullah İbni Seyul veya birkaç tane münafık Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde konuşurken sahabe anlatıyor. Allah Resulü bile diyor, onlar diyor hayranlıkla dinlerdidir. Onlar diyor öyle diyor, yaldızlı konuşurlardı ki diyor, Allah Resulü bile dinlerdi diyor. Düşünün ya. Çünkü onlar diyor konuşurken ne yaparlar? Böyle şatafatlı konuşurlar. Giyinişlerine ne yapar? Dikkat ederler. Ama işleri boş, cehennem kütükleri gibidir diyor. Yani alimlerin dediği gibi yürüyen kelesler. Yürüyen kelesler. Allah bu duruma düşürmesin bizleri kardeşlerim. Yine kişinin kendi hasta nefsini tatmin etmek için bir yere girdiği zaman başkalarının ona taltif etmesini, onun halini hatırını sormasını istemesini, onurlandırmasını istemesi de iman zafiyetindendir. Yani adam onun yanına ya ben falan yere gittim de kimse benim hatırımı sormadı. Etmedi gibi davranışlar nedir? İman zafiyeti. Sen sor. Nice temiz havayı almak isteyen insanlar var ki ne yapamıyor? Bulamıyor. Bak geçen bir kardeşle mesajlaştım WhatsApp'ta, yurt dışında. Allah sizden razı olsun diyor. Bizim bulduğumuz bu ortamda diyor böyle bir havayı almak mümkün değil diyor. Vallahi diyor kısa bir zamanda diyor şunun arkadaşı şunun ikincisi. Ben diyor böyle bir ortam diyor bulamadım diyor. Allah sizden razı olsun. Ben sizleri çok sevdim. Biz de seni çok sevdik. Şimdi insan bir şeyi devamlı tadarsa kıymetini ne yapmıyor? Anlamıyor. Onu kaybettiğinde anlıyor. Anlatabildim mi? Mesela şimdi hava kış ayındayız. Birçok yerler dumanlı. Adam nefes alamıyor. Ama devamlı temiz hava alan birisi böyle bir havaya geldiğinde ne yapıyor? Hemen öksürüp sıkılmaya başlıyor. Temiz havanın kıymetini ne zaman? O zaman anlıyor. Ama iş işte ne yapıyor? İçiyor. Rabbim bizlere hayır versin. Amin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz mecliste oturduğu zaman içeriye giren birisi onu ne yapamazdı? Muhammed hangisi diye sorardı. Öyleyse bizlerin oturuşu da, yaşantıda da, kendi aramızdaki davranışlarda ne yapacak? Mütevazi olacak. Hiç kimse kimseye üstünlük ne yapmayacak? Sağlamayacak. Çünkü takva yönünden Allah yönünde insanların kimin üstün olup olmadığı onu da Allah bilir. Biz yine zahire göre ne deriz? Bu kardeşimiz böyle. O kardeşimiz de ne der? Ya Rabbi onlar zahiren böyle söylüyorlar ama sen beni mağfiret eyle. Ben onların övdüğü gibi değilim. Ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum deyip ne yapar? Dua eder. Olay budur kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Amin. Bakın mesela bir kardeşiniz diyor dışarıya çıktığında onun yerine ne yapmayın? Oturmayın. Çünkü o ilk oturan oraya oturmaktan nedir? Daha haklıdır, önceliklidir. Şimdi velev ki birisi kalktı dışarıya bir su ya bir ihtiyacı. Biri de hemen onun yerine oturdu. Husumete mi sebep olur? Kardeşliğin artmasına. Şeytan orada ne yapar? Oynar. Hadis ne yapıyor? Kardeşliği zedeleyecek her hareketten ne yapın? Uzak durun diyor. Bir gün seferdeyken Müslüm'ün naklettiği bir ifadede sahabe uyuyor. Kucağında da bir sopası var. Kalkıyor. Sopa yok. Saklamışlar bunu. Şaka yapmışlar. Sopam sopam diyor. Herkes gülüyor. Arıyor. Kimse vermiyor. Allah Resulü diyor ki derhal diyor sopasını ver. Biz şaka yapıyorduk. Şaka bile olsa yapmayın diyor. Kardeşinizin sopasını ne yapın? Verin. Çünkü kardeşliği zedeleyecekse, husumete sebep olacaksa, ayrılığı getirecekse, bu şaka şakadıktan ne yapmış? Çıkmış. Yine kardeşlerim, iman zafiyetinin en önemli belirtilerden bir tanesi de cimrilik ve pintiliktir. Allah-u Teala Ensar'ı Kur'an'da överken onlar diyor ki, kendi nefisleri ihtiyaç içindeyken din kardeşlerini kendi nefislerine ne yapmıştır? Tercih etmiştir. Müminlerin vasıfları nedir? Bu. Yani ihtiyacını ayırıp da birinin ihtiyacını giderme değil. Neymiş müminin alameti? Kendisi de karşıdakinden daha ihtiyaç içinde ama onun nefsine ne yapıyor? Tercih ediyor. İşte müminliğin alameti nedir? Bu. Hazreti Ali'nin dediği gibi Allah ondan razı olsun. Dostum dediğin insan kimdir biliyor musun diyor. Sana diyor bir bela musibet geliyor, ok geliyor. Oktan kaçan değil diyor. Göğsünü oka siper eden, seni koruyan senin dostundur diyor. Allah ondan razı olsun. Evet kardeşlerim, demek ki bir kulun kalbinde cimrilik varsa Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Nese'nin kitab-ı cihatta geliyor. Cimrilikle iman bir arada ne yapmaz? Evet. Allah kimseyi cimri yapmasın. Aranızda cimri olduğu da ben bilmiyorum. Ama varsa da en ufak bir kırıntısı da varsa unutmayın hadis-i şerifte imanla cimrilik bir arada ne yapmaz? Bulunmazmış. Evet. Cimriliğin tehlikesi ve insan nefsindeki tahribatına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Ve bir sözünde de diyor ki cimrilikten sakının. Sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Şöyle düşünmek yanlıştır. Onlara cimrilik emredildi, yaptılar. Akraba ziyaretlerini kesmeleri emredildi, yaptılar. Günah işlemeleri emredildi, onu yaptılar. Hayır. Onlar cimrilik yaptılar. O cimrilik de onu ne yaptı? Onlara helak. İnsan infakta Allah'a karşı cimri de peki kendine karşı cimri mi? Değil. Çocuğuna karşı cimri mi? Değil. Eşine karşı? Değil. Öyleyse Allah'a karşı cimrilik ne yapmayacak insan? Yapmayacak. Rabbim bizlere hayır versin. Bakın Allah Azze ve Celle kelamında Muhammed suresinin 38. ayetinde diyor ki İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik yapıyor ama kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik yapar. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Onlar ne yapar? Sizin gibi olmazlardır. Allah subhanahu ve teala bizleri hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Haftaya inşallah buna devam edeceğiz. Hem tedavisine hem zafiyetine. Allah Azze ve Celle bizlere hayırlı dostlar versin. Saptığımızda hayır anlatan, günaha düştüğümüzde bizi yalnız bırakmayan, ateşe itmeyen, çekip kurtaran samimi kullardan eylesin. Bize de Rabbim öyle bir gönül versin ki hakkı anlatıldığında bana ne, sana ne diyenlerden, burnunu dikip gidenlerden eylemesin. Unutmayın ki öğrendiğimiz birçok naslar bizlere fayda versin diye. Emzikteki çocuk misali ne diyor? Atla ana, atla diyor. Cehennem ateşi bundan nedir? Daha çetindir diyor. Allah isterse bir mümini emzikteki bir çocukla dahi ne yapabilir? Kurtarabilir. Yeter ki sen nasihat almasını bil, gönlüne çeki düzen ver, bedenini ateşten koru. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin.